आज जी अब आएगी आवाज़ इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों को, यहाँ वाले एक बार फिर ले लें जवाब तो फ़ायदा ही होगा ना। दुआई तो है जितनी भी मिल जाए और जितनी भी हम एक दूसरे को दे और ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसा लग रहा है आपको आधा घंटा जल्दी आना? खुशी होती है नेकियों के चॉइसेस और मौके बढ़ने पर, गम तो नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह, चले अल्लाह ताला हमें जी आज की तो वैसे ही इंशाल्लाह हमारा अगला पारा है ही बहुत अहम। कल मुझे कहना भूल गया था कि 12वां पारा जम करेंगे, इसमें बहुत खूबसूरत एक टॉपिक है हज़रत यूसुफ की कहानी है बेसिकली। तो यंगस्टर्स और जो भी लोग कुरान को बोरिंग से ना कभी कभी थोड़ा सा, तो उन सब के लिए आज के अगले पारे में बहुत कुछ है। और हम सबको ही रिश्तेदारियों को निभाने और ऐसी चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा अल्लाह ने चाहा। तो चलिए पहले हम 11वां पारा पूरा करेंगे आयत नंबर 71 से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो इंतज़ार है अल्लाह ताला इसको भी इबादत लिख ले, क्योंकि नेकी की का इरादा करना, नेकी की ख्वाहिश, नेकी के लिए तैयारी, आपका तैयार होना, आपका वुजू करना, घर से निकलना, गाड़ियों में बैठना, ये सब कुछ अल्लाह ताला के बस लिखा जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। चलिए नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ। इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ, उस वक्त का किस्सा जबकि इसने अपनी कौम से कहा, ए बरादरान कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयात सुना सुना कर तुमको गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबले बर्दाश्त हो गया है। यहाँ देखिएगा कि नबी भी बात करते थे तो लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था। तो हज़रत नूह कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें अगर मेरा ये अल्लाह की तरफ बुलाना नापसंद है तो क्या करो? तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है, तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुत्तफिका फैसला कर लो, और जो मंसूबा तुम्हारे पेशे नज़र हो इसको खूब समझ सोच लो, ताकि इस तुम्हारी निगाह से पोशीदा न रहे। फिर मेरे खिलाफ इसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज़ मोहलत न दो। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान किया? मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार न था, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है। यहाँ से अब देखिए कि नबियों का बेलौस खिदमत करना साबित हो रहा है कि किस तरह अल्लाह ताला के काम, अल्लाह ताला के तरफ बुलाना लोगों को बगैर किसी दुनियावी सिले के, बगैर किसी उम्मीद के करते थे। और यही वो चीज़ होती है जो किसी काम के अंदर इखलास भी पैदा करती है और इंसान को जरूरतमंद भी बनाती है। तो मुझे हुक्म दिया गया है कि कोई ख्वाह माने या न माने, मैं खुद मुस्लिम बनकर रहूं। उन्होंने इसे झुटला दिया और नतीजा ये हुआ कि हमने इसे और इन लोगों को जो इसके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और इन्हीं को ज़मीन में जानशीन बनाया, और इन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया था। बस देख लो कि जिनको आगाह किया गया था और फिर भी उन्होंने मान कर न दिया, तो इनका क्या अंजाम हुआ? यहाँ से अब देखिए कि दोबारा अब अम्बिया कराम के किस्से शुरू हो रहे हैं, जिनको हम थोड़ा सा सूरत अल आराफ देख चुके। बार बार अम्बिया कराम के किस्सों का आना क्या साबित करता है कि दीन का रास्ता, चाहे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ जाए, बल्कि उसके बाद भी हर आने वाले दौर में जब भी लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाएगा तो लोगों का रवैया अमूमन एक सा होता है। तो अल्लाह ताला अपने नबी की तसल्ली कर रहे हैं कि देखिए, आप गम ना कीजिए, आपको तो अभी इनको बताते हुए सिर्फ 10, 12, 13 साल ही हुए हैं, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो 950 साल तक बुलाते रहे। पहले साहिबे शरीयत नबी थे और अल्लाह ताला ने इनको अपनी लोगों की रहनुमाई के लिए चुना था, लेकिन लोग अमूमन रहनुमाओं को और अपने खैरख्वाहों पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से पता चले कि एक बंदा अपने आप को अल्लाह ताला की रहनुमाई से महरूम कर देता है और सिर्फ इस बात से अना का शिकार हो जाए कि जिस तरीके पे मैं पहले था, बस मुझे उससे क्यों हटाते हो? तो अब यहाँ इन वाक़यात को सुनते वक्त हम सब अपना मुहासबा भी करें, क्या मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की नीयत करती हूँ? क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह अगर मुझे एक तवील अरसे तक लोगों को दीन की दावत देनी हो तो मैं हिम्मत तो नहीं हारने लगती? फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ पैगम्बरों को इनकी कौमों की तरफ भेजा और वो इनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आए, मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले झुटला दिया था फिर मान कर न दिया। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। ये भी इंसानों की एक अजीब कमजोरी है कि एक दफ़ा उनकी ज़ुबान से जब नो निकल जाती है तो उसको यस में बदलवाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग फिर दिल से तस्लीम भी कर लेते हैं हक बात को, लेकिन इस वजह से नहीं मानते कि फिर इसके मानने की वजह से हमें नीचे जाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। हक का रास्ता कभी भी किसी को ऊंचा या नीचा करने के लिए नहीं होता, ये तो लोगों को जहन्नुम से निकालने के लिए होता है। और हर बंदा जिसको पहुंचात होगी और जो मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम का मुंतजर है, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेगा कि लोगों को मैंने माना है कि या लोगों ने मुझे माना है। वो तो हर वो नेकी करना चाहेगा जिस नेकी से उसकी आखिरत अच्छी होगी, और हर उस काम से अपने आप को रोकना चाहेगा जिस काम की वजह से वो अपने आप को जहन्नुम में जाता महसूस करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हक की तरफ चलने वाला बना दे, और ऐसा ना हो कि हम भी हदों से भट जाएं और हमारे दिलों पर मोहरें लग जाएं। फिर इनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया। बड़ों को अपना बड़ापन हक के रास्ते से रोक लेता है, और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारे पास से हक इनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाया करते। क्यों जादूगर कहते थे लोग नबियों को? इसलिए कि नबियों के पास हक होता था, और हक की एक तासीर क्या है कि ये दिलों में बहुत जल्दी असर करता है। यानी आप दुनिया में भी देखें, चार लोग झूठ बोलेंगे ना, उसके मुकाबले में एक सच्चा इंसान आके सच बोल देगा तो आपको वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब लोग हक की बात को पेश करते हैं तो उसका दिलों पर असर होता है। हक को सुन के दिल आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, सातवें पारे की हमने आयत में पढ़ लिया। लेकिन जो लोग जो नबियों के मिशन से लोगों को हटाना चाहते थे, या जिनको ये शक होता था कि नबियों की तालीमात जो हैं वो अब हमारी जिंदगियों के अंदर एक ऐसी पाबंदी लगा दें मनमानियां नहीं कर सकेंगे, तो वो एक प्रोपेगंडा कर देते थे। कल तो कहते थे जादूगर है, आज कह देते हैं फलां जो वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, फलां तो माइंड सेटिंग कर देते हैं, और वो तो ब्रेन वॉश कर देंगे तुम्हारा। आज भी कितने साथी हैं जो को हक के रास्तों से सिर्फ ये ख्यालात देकर रोक लिए जाते हैं कि नहीं, तुम फलां की बात ना सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें तुम्हारी पिछली सोच से ना बदल दे। इसके लिए फिर देखा गया कि लोग परेशान भी होते हैं, दूसरों को एलानिया या छुपा कर किसी भी तरीके से हक से रोक लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का भी एक बेलाग किस्म का असूल है कि जिसको उसने सुनवाना होता है वो सुनवा के रहता है। तो हम यहाँ अपने लिए एक मुहासबे का नुक्ता नोट करेंगे जो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारे काम आएगा, और वो क्या कि जब कभी मुझे दीन की दावत मिलती है तो क्या मैं उसको सिर्फ ये सोचकर झुठला तो नहीं देती कि ये मुझे मेरे तरीकों से हटा देंगे। नबी सल्लम ने जब मक्का में काम शुरू किया तो उस वक्त जो मक्का के सरदार और जो वहाँ दीन के नाम पे चंद लोग थे वो अपनी धाक लोगों के दिलों में बिठाए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी की दावत तो इतनी सच्ची है कि खुद बहुत दिलों को मोह लेती है, तो उन्होंने एक प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया, और वो ये था कि कोई इनकी बात ना सुने वरना उस पर जादू होता है। तो तुफैल दौसी एक बहुत बड़े सरदार थे अपने इलाके अपने कबीले के, वो हज के सिलसिले में मक्का आए। जब वो मक्का के रास्तों से गुजरे तो वहाँ मक्का वालों ने अपने कुछ लोग बिठाए होते थे, हर आने वाले को थोड़ी सी बातचीत करने के बाद वो कहते, देखो तुम हमारे शहर में आ रहे हो, आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, हज भी करोगे उमरा करोगे, बस एक छोटी सी हम तुम्हें बात बता दें कि आजकल हमारे शहरों में एक जादूगर आया हुआ है, दीवाना और मजनू, कुछ ना कुछ कहते, और जो उनके कान भरते अल्लाह के नबी सल्लम के खिलाफ, तो इनके भी कान भर दिए। तो फैल उसी के कहते, मैं इतना उनके नेगेटिव प्रोपेगंडे से डर गया कि हाय हाय वो जादूगर है, उसकी बातें मैं सुन लूंगा तो मेरा ये हाल होगा। कहते मैंने रुई लेकर कानों में भर ली, और कानों में रुई भर ली कि ना मैं उसकी बातें सुनूं ना मेरे ऊपर उसका जादू चले। लेकिन वही हुआ जिससे लोग डरते हैं अमूमन, कि नबी सल्लम जब मक्का हरम में बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे तो ये पास बैठे थे, तो ऐसे ही दिल में ख्याल आया, लो मैं इतना बड़ा सरदार हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि बातों में आ जाऊँगा, मैं इतनों के फैसले करता हूँ, मैं इतने मामलात चलाता हूँ, लो ज़रा मैं सुन के तो देखूँ ये क्या कहता है। और कहते हैं कि मैंने एक कान दी, अल्लाह के नबी की ज़ुबान से प्यारा कलाम उतरा। हम लोग तो आज अरबी कुरान को समझ नहीं पाते ना, हमें तो उर्दू तर्जमे इसीलिए तो सीखने पड़ते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा उर्दू समझ जाते हैं तो फिर उसको इंजॉय करते हैं अरबी तिलावत को भी, लेकिन वो लोग तो अरबी लफ्ज़ों को समझते थे। सोचिए उनके दिलों पर कुरान का क्या असर होता होगा। और वही हुआ कि अल्लाह के नबी का थोड़ा सा कलाम कानों में उनके गया, यानी कुरान को सुना, तो उस वक़्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कानों की रुई निकल गई, गए पूरी बस्ती को तबलीग की पूरी बस्ती मुसलमान हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बाकी लोग जो भी थे, जो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं मूसा के जरिए से हक बात ना आ जाए। फिरौन के डर से और खुद अपनी कौम के बड़े लोगों के डर से, जिन्हें खौफ था कि फिरौन इनको अजाब में मुब्तला कर देगा। और वाकया ये है कि फिरौन ज़मीन में गलबा रखता था और वो इन लोगों में से था किसी जो किसी हद पर नहीं रुकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, लोगो अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इस पर भरोसा करो, और अगर मुसलमान हो जाओ इस पर भरोसा करो अगर तुम मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, ए हमारे रब, ला तजअलना फितनतल्लिल कौमिल ज़ालिमीन, हमें जालिम लोगों के लिए फितना न बना, और अपनी रहमत से हमको काफिरों से निजात दिला। इसमें एक काफिर कौम के लिए फितना बनने, आलमों के लिए फितना बनने से क्या मुराद है? आप देखिए कि हर दौर में ये प्रोपेगंडा तो आम है ना, कि लोगों के मुसलमान होने की वजह से दूसरे लोग उन पे जुल्म और ज्यादती करते हैं। तो फितने का एक मानी तो ये होता है कि अल्लाह ताला तो हमारा वो हाल ना करना कि दूसरे लोग देखकर ये कहने लग जाएं कि शायद हम खुदा ने हमको छोड़ा हुआ है। बाज़ लोग मक्का वालों को जब जुल्म और तकलीफों में देखते तो साथ कहा करते थे, कहते थे कि देखो अगर तुम्हारा रब है तो आके तुम्हें बचाता क्यों नहीं है। तो हम सबको अपने लिए ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि अल्लाह से हम ये दुआ करें कि अल्लाह दीन के नाम पे कोई इतनी बड़ी मुश्किल ना आए कि लोगों की हंसी मजाक बन जाए, और कहीं मुसलमानों पर इज्तमाही तौर पे ऐसी कोई तकलीफ और मुसीबत और कोई आफत ना आ जाए कि जिसकी वजह से दूसरे लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि अगर इनका रब है या ये अपने वाले हैं तो वो इनकी मदद क्यों नहीं करता। हालांकि दुनिया में ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि अल्लाह ताला जालिमों को बिल्कुल तकलीफ़ दे दे और मुसलमानों को हमेशा खैर दे, लेकिन हम जाहिरदार लोग हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि अल्लाह हमारी वजह से दूसरे लोग दीन से ना दूर हों तो ऐसा ही कर दे। वनजिना बिरहमतिक मिनल कौमिल काफिरीन। और हमने मूसा अलैहि सलाम जी वह ओहैना इला मूसा व अखी, और हमने मूसा और इसके भाई को इशारा किया कि मिस्र में चंद मकान अपनी कौम के लिए मुहैया कर दो, और अपने मकानों को किबला ठहरा लो, और नमाज कायम करो, और अहले ईमान को बशारत दे दो। अब देखिए कि आप जरा थोड़ा सा इस सिनेरियो को देखिए तो आज के हालात में आपको यह अमल की बात मिलेगी इंशाल्लाह। मिस्र में जब बनी इसराइल जो उस वक्त के मुसलमान थे गुलाम बने, हुकूमत ने उन पर तशद्दुद किया, गुलामी की वजह से इनका ईमान कमज़ोर हो गया। नतीजा क्या हुआ कि हुकूमत ने मुसलमानों की इज्तमाही इमारत इज्तमाही इबादत के मराकज़ बंद कर दिए, मसलन मस्जिदें होंगी, मदरसों पर पाबंदियाँ लग गई, दीनी इदारे नहीं बन सकते, इस्लामिक सेंटर्स कायम नहीं कर सकते। अब ये वो वक्त था कि जिस वक्त लोग ये हुज्जत दे सकते हैं कि हम मस्जिदों में जाते हैं तो हमें खतरा पड़ता है और नॉन मुस्लिम्स का डर है और कुछ और है, अल्लाह ताला ने उस वक्त ये रास्ता दे दिया कि ठीक है तुम्हें तुम्हारे ओपन एरियाज में ये नहीं पढ़ने दे रहे, तुम अपने घरों के अंदर किबले बनाओ, अपने घरों में से कुछ इलाके कुछ ऐसे छोटे छोटे मरकज कायम करो कि जहां तुम इबादत के वक्त में जमा होकर इज्तमाही इबादत करो। इससे आप देखिए कि इज्तमाही इबादत और मस्जिद में 5 वक्त के कायम होने की हिकमत भी समझ आती है। अगर अपने तौर पे कोई नेकी का काम कर भी लेता है लेकिन उसको अपने दूसरे मुसलमान की खबर नहीं, कौन बीमार है, कौन परेशान है, किसको खुशी है, किसको गम है, तो इज्तमाईयत कैसे बनेगी। दिन में 5 बार मुसलमानों को जब एक जगह जमा किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो 5 वक्त 5 दफा मुसलमानों के हालात से बाखबर होके आए, वहां से मोहब्बतों के पैगाम लेकर आए, ये नहीं कि वहां से भी नफरतों के बीच लेकर आ जाए। और यहाँ ये भी पता चल गया कि जब बाहर पाबंदियां लगें तो काम फिर भी नहीं छोड़ना, घरों के अंदर रहते हुए भी काम तो करते ही रहना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए हमारे परवरदिगार तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और अम्वाल से नवाज रखा है, ए रब क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाएं। अब देखिए अक्सर ऐसे ही होता है, अल्लाह जिनको अल्लाह ताला दौलत ज्यादा दे देता है ना तो अमूमन उनकी दौलत जो है वो लोगों को अल्लाह से दूर करने का जरिया बनती है। कैसे? नित नए फैशन रिवाज रस्म व रिवाज के नाम पे। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा दौलत इस तरह भी लोगों को रोकती है कि उसी दौलत के नशे में चूर होकर जुल्म करने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी को इतना पुरतकल्लुफ़ बना लेते हैं कि गरीब बेचारे अपनी मौत आप मर जाते हैं। तो दौलत अपनी जगह पे बुरी नहीं, इकतदार अपनी जगह पे बुरा नहीं, अथॉरिटी सब अच्छी चीजें, जब ये चीजें अल्लाह के रास्ते से रोकने का जरिया बने तो फिर ऐसी चीजें नुकसान का सबब होती हैं। इसीलिए फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब इनके माल गारत कर दे और इनके दिलों पर ऐसी मोहर कर दे कि ईमान ना लाएं जब तक के दर्दनाक अजाब ना देख लें। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई, साबित कदम रहो और इन लोगों के तरीके की हरगिज़ पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का ये असर था कि फिरौन और उसके कारिंदे तो समंदर में डूब गए लेकिन मिस्री कल्चर यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी वो कायम रही। इससे पीछे के अंबिया का जो तस्करा हुआ आगे आने वाले हैं सूरह हूद में भी और इस सूरत में भी हम देखेंगे, तो पिछली कौमें क्या थी कि वो जब तबाह हुई तो उनका सब कुछ तबाह हो गया, घर भी गए, उनकी आबादियां गईं, जैसे आज मोहनजोदड़ो या सिंध के अंदर हड़प्पा के अंदर आपको कुछ इस तरह के असरात निकलते हैं ना, उनकी सब चीजें दफन हो गई, कोई जल गई, कोई डूब गई, कोई पानी में चली गई। लेकिन इजिप्शियन कल्चर आज तक क्यों दिखता है? उसकी वजह यह कि फिरौन चला गया, लोग निकल गए, घर खाली पड़े रहे। आगे हम पढ़ेंगे कि वो घर और वो महल और वो चश्मे जिन पे इनको बड़ा नाज था वो सब पड़े हुए हैं, और ये चले गए। आज फिर एक ऐसी ऐसा बॉम्ब तैयार किया गया, नाइट्रोजन बॉम्ब कहते हैं, कि जब उसको चलाते हैं लोग, यानी दुश्मनों ने अब जो तैयार किया अपने लोगों को मरवाने के लिए, दुश्मनों को मरवाने के लिए जो तैयार हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि वो नाइट्रोजन बॉम्ब जब फूटता है तो उससे फिजा की ऑक्सीजन चली जाती है, तो जो बंदा जहां आता है वो वहीं मरने लगता है। दुश्मनों का ये मंसूब है कि हम जिन मुल्कों को मारते हैं उनका तो फिर सब कुछ साथ तबाह हो जाता है एटम बॉम्ब से, लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि लोग मर जाएं, फिर जाएंगे और झाड़ू की तरह सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए लोगों को फेंक देंगे और उनकी जगहों पे हम कब्जे करेंगे। दुश्मनों के आप प्लान्स देखिए, लेकिन आप देखिए कि ये कब होता है, जब कौमें अल्लाह के पैगामों को, अल्लाह ताला के दिए हुए मैसेज को भूल जाती हैं, और फिर उसके बाद दिल जो है बंद होने लगते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई, साबित कदम रहो और उन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। क्या पता चला कि दुआ करने के इस्तकामत की जरूरत होती है, हिदायत की तरफ चलते रहो और बेइल्मों वाले रवैये अख्तियार ना करो। अल्लाह ताला हर दौर के मुसलमानों की मदद करता है, शर्त क्या है कि मुसलमान खुद अपने दीन पर कायम रहे। इस्तकामत बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसकी बदौलत ही अल्लाह ताला फिर दूसरों को भी उस चीज़ की तरफ दावत देते हैं। और अगर मुसलमानों में इस्तकामत ना रहे, मसलन देखिए कि आज के दौर में हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद कर, अल्लाह ताला इस्लाम को बुलंद कर, तो इस्लाम लोगों को दिखाएंगे। अगर इस्लाम हमारी जिंदगियों में होगा तभी तो उसकी बुनियाद पे मदद मांगेंगे, और जब मदद मांगें और वो काम होने लगे तो हमारे अंदर इस्लाम ही नहीं है। किसी की सुनी हुई बात कि उन्होंने कहा कि कहाँ है आज तुम्हारा खुदा, तुम बहुत कहते हो कि बदर में फरिश्ते उतरे थे और मुसलमानों की मदद की थी, तो अब इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं तुम्हारा खुदा फरिश्तों को भेजता। तो उन्होंने इसका जवाब बड़ा खूबसूरत दिया, कहने लगे कि फरिश्ते आए थे लेकिन उनको कहीं मुसलमान दिखे ही नहीं, तो वो वापस चले गए। हाँ, असल बात यह है कि इस्लाम बाकी रहे, असल हमारे अंदर इस्तकामत रहे, अल्लाह ताला बिन दुआएं मांगे को भी इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करेगा। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए, फिर फिरौन और इसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा, देखिए फिरौन डूब गया, तो बोल उठा वो हकीकत जिसे सारी जिंदगी पर्दे डाले हुए थे, वो उसकी जुबान पे आ गई। क्या कहा, मैंने माँ कि खुदा बंदे हकीकी इसके सिवा कोई और नहीं जिस पर बनी इसराइली ईमान लाए, और मैं भी सरे ताज झुका देने वालों में से हूं। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए उस वक्त क्या मंजर होगा। फिर उसको कहा गया, यानी उसकी ईमान की बात के जवाब में क्या कहा, कहा क्या अब ईमान लाता है, आल आना अब, यानी वो जिसको कहते हैं ना कि बड़ी देर से तुम्हें ख्याल आया, मौत का फरिश्ता सामने और तुम कहते हो कि अभी ईमान ले आया, हालांकि इससे पहले तो तू नाफरमानी करता रहा और फसाद करने वालों में से था। आप देखिए कि फिरौन ने जिस तरह मरते दम मरते वक्त ईमान कबूल किया ना, इसी तरह हर इंसान जब मरता है तो उसकी आंखों से पर्दे छट जाते हैं। हमारे यहाँ एक मारूफ बात की जाती है, और वो क्या है, कोई मर जाए तो कहते हैं फलां की आंखें बंद हो गई। ये बड़ा ही नामुनासिब जुमला है, आंखें खुलती हैं, आंखें तो आज हमारी बंद है, तभी तो हमें वो फरिश्ते नहीं दिखते, हमें वो गैब के मामले नहीं दिखते। फिरौन को वो सब दिखने लगा, जन्नत जहन्नम हशर और वो सारी चीज़ें जो बात की आज छुपी हुई हैं, उनमें से वो चीज़ें जो अल्लाह ताला चाहता है, जो अल्लाह ताला चाहता है वो उस वक़्त दिखाता है। उस वक़्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ, क्यों? ये तो ऐसे है कि चोर चोरी करते हुए एकदम पुलिस मैन को आता देख कर कहे कि मुझे माफ़ कर दो मैंने तौबा की, तो पकड़ा नहीं जाएगा ना। उसका एक वक्त होता है, बस दफ़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसे मराहल आ जाते हैं कि जिस वक्त इंसान वाकई हालात के दबाव के का शिकार होकर तौबा करता है, लेकिन पता कब चलता है कि जब वो वक्त गुजर जाता है फिर वैसा रहता है कि नहीं रहता। तो अल्लाह ताला को ऐसा ईमान बिल्कुल मतलूब नहीं कि जो पुलिस मैन को आता देख कर तौबा करने वाले चोर की वाला ईमान हो, कब हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने, अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। आप में से कुछ लोगों ने फिरौन की मम्मी देखी होगी, नहीं है तो नेट पे उसकी तस्वीर तो देखी होगी। वाकई अल्लाह ताला की ये बात सच लगती है कि फल यौम नुनजी का भी बदनी कली तकून अली मन खल्फ का आया, निशानी बनाई हुई है। यकीन करें फिरौन की बड़ी इज्जत थी दिल में, यानी एक धाक तो थी, इज्जत तो क्या कहना चाहिए, रौनत बहुत थी। लेकिन जब मैंने उसकी लाश को देखा और उसकी तस्वीरों को, तो अब तो कहते ना कि मच्छर के पर के बराबर भी उसकी इज्जत नहीं रही। केकड़ा लगता है जिस्म के ऊपर, नमक लगा हुआ गला हुआ, यानी उसकी शक्ल देख के उसके ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे चोटों के निशान पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला किस तरह लोगों को निशानियां बना के पेश करता है, कयामत तक के लिए उसकी लाश को अल्लाह ने रखा। और अभी ये पिछली सदी के कुछ वो लाश डिस्कवर हुई है, नमक के अंदर वो प्रिजर्व हो चुकी थी। और अब आप देखिए कि बजाय इसके कि लोग उसको निशानी बनाए, आज भी इजिप्ट के काहिरा काहिरा म्यूजियम जो उनका है, उसके अंदर उसको रखा हुआ है। उनके 100 पाउंड टिकट है उसके अंदर जाने की। क्या हो, देखो निशाने, इबरत बनो। कितने इबरत से देखते हैं, टूरिज्म, नंगी टांगों वाले, और सिर्फ वहां जाने वाले मोस्टली फॉरेंस होते हैं, और जो मुस्लिम भी होते हैं वो भी मरूब ही दिखते हैं वहां। कौन है जो इबरत वाला हो? पूरी वो एक बिजनेस बन चुका है इस वक्त उनके लिए, वो इजिप्शियन इस वक्त इकोनॉमी का जरिया है। उसकी लाश को कुछ कुछ महीनों के लिए किराए पे दुनिया के मुख्तलिफ म्यूजियम्स में भेजते हैं। कभी वो एक मुल्क में आता है, कभी ह्यूस्टन में भी आया हुआ, कभी कुछ, और जहाँ जहाँ आता है वो पैसे लेते हैं और लोगों को दे के तो करते हैं। तो अल्लाह की ये बात कितनी सच है, इसको हाईलाइट करें और अपने आप को पूछें कि कहीं मैं इसमें तो नहीं आती कि वह इन नकसीर हम मिन नास या ना आयाती न लगाफिलून। लोग जो हमारी आयतों से गफलत बरतते हैं, कौनी आयतों से भी गफलत, मकानी आयतों से गफलत, कुरानी आयतों से तो गफलत है ही है। पढ़ पढ़ के झूमते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो दिल दे जो अल्लाह की निशानियों से इबरत लेने वाला बना दे। वलकद बव्वाना बनी इसराइल मुबव्वा सिद्क़िन व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात। हमने बनी इसराइल को बहुत सा अच्छा, बहुत अच्छा ठिकाना दिया और इनको नहायत उम्दा वसाइल ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हर दौर के मुसलमानों को एक दफ़ा देता है नेमतें। क्यों देता है? ताकि देखे कि कर फिर क्या वजह हुई कि बनी इसराइल से वो सारी नेमतें वापस ले ली गई। उसकी वजह गौर से सुनते हैं और बोलते हैं, फिर उन्होंने बाहम इख्तलाफ नहीं किया मगर उस वक्त जब इल्म उनके पास आ चुका था। देखिए पिछली उम्मतों के भी डूबने और गर्क होने और तबाह होने की वजह इल्म के बाद इख्तलाफात में पड़ जाना था। यकीनन तेरा रब क्यामत के रोज इनके दरमियान उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे। इख्तलाफ जहरे कातिल है उम्मतों के लिए। जो उम्मतें आपस में लड़ने झगड़ने लग जाती हैं, अल्लाह ताला फिर उनको दुनिया से हटा देते हैं। अब अगर तुझे इस हिदायत की तरफ से कुछ शक हो जो हमने तुझ पर नाजिल की है, तो इन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। फिर वाकई ये तेरे पास हक ही आया है की तरफ से, लिहाजा तू शक करने वालों में से ना हो और इन लोगों में शामिल ना हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, वरना तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। और हकीकत ये है कि तेरे जिन लोगों पर तेरे रब का कॉल रास्ता गया, इनके लिए इनके सामने ख्वाब की निशानी आ जाए, वो कभी ईमान नहीं ला कर देते जब तक के दर्दनाक अजाब सामने आता ना देख लें। ये कौन सा कॉल है अल्लाह का जो लोगों के ऊपर सादिर आता है? ये यही कॉल है कि वो लोग जिनके दिलों में जिद हो और तासुब हो और हठधर्मी हो और जो अपने दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत और आखरत से बेफिक्र हो जाएं, फिर ऐसे लोगों को ईमान की तौफीक नहीं मिलती। आप दुनिया में अक्सरियत का हाल देख लें, अब जितना मर्जी उनको खूबसूरत तरीके से दीन दिखाएं वो खुद देखेंगे, लेकिन फिर भी गुनाह की तरफ बढ़ने वालों की अक्सरियत जो होती है, या गुनाह की तरफ बढ़ने वाले अक्सर ही होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह कि दिलों पे ताले लग चुके हैं। हम अपने आप को चेक करें, क्या अगर मुझे दीन की बात सुनना मुश्किल तो नहीं लगता? तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह का फैसला साबित हो गया कि अब मैं नहीं आती तो अल्लाह मुझे आने नहीं देता, तौफीक छिन जाती है। दुनिया में भी हम ऐसे ही करते हैं, कोई एक बार हमारी दावत पे ना आए, आप कहेंगे शायद कोई मजबूरी होगी, अगली दावत जब होगी फिर बुला लेंगे, फिर भी ना आए। जब आप 2-3 दफ़ा बुलाएं और हर दफ़ा ना आए, तो आप सोच में पड़ेंगे, क्या बात है, ये मुझसे नाराज़ तो नहीं? अच्छा, ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, इनको मेरे घर में नहीं आना, ये ज़रा बड़ाई के शिकार हैं, या इन्होंने दिल में कोई ग्रज रखा हुआ है, कोई गुस्सा है इनके दिल में, कोई खानदानी रंजिश है। फिर आप क्या करते हैं? कहते हैं बुलाऊंगे नहीं। फिर अपनी लिस्टों में से आप उनके नाम निकाल देते हैं। अल्लाह भी लोगों के नाम निकाल देते हैं अपनी लिस्टों में से, जब लोग बार बार की पुकार के ऊपर लब्बैक नहीं कहते, हय्या अलस्सलाह की पुकार पे नमाज के लिए ना कोई उठे, तो फिर तो भूल ही जाता है कि नमाज भी है। और हय अलल फलाह की पुकार पे अगर इंसान नेकियों की तरफ ना भागे तो फिर अल्लाह ताला तौफीक छीन लेते हैं कि फिर रमजान के महीने भी आ जाएं तो कई लोगों को उस वक्त भी तौफीक नहीं होती कि वो नमाज पढ़ें या रोजा रखें। तो तौफीक का छीनना अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इंतकाम है और अल्लाह ताला हमें अपनी इसलाह करने की तौफीक अता फरमाए। फलाउला कानत क़रयतुना आमनत, फिर क्या ऐसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देख कर ईमान लाई हो और इसका ईमान उसके लिए नफा मंद साबित हुआ हो। यूनुस की कौम के सिवा कि इनकी कोई मिसाल नहीं है। वो कौम जब ईमान ले आई तो अलबत्ता हमने इस पर दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब टाल दिया था और इस हद तक जिंदगी से बहरामंद होने का मौका दिया था। अगर तेरे रब की मशीयत ना होती तो जमीन में सब मोमिन और फरमाबरदार ही होते, तो सारे अहले ईमान अगर तेरे रब की मशीयत ये होती कि जमीन में सब मोमिन और फरमाबरदार ही हो तो सारे अहले जमीन ईमान ले आए होते, फिर क्या तो लोगों को मजबूर करेगा कि वो मोमिन हो जाएं? कोई मुतनफ़िस अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर ईमान नहीं ला सकता। और अल्लाह का तरीका ये है कि जो लोग अकल से काम नहीं लेते वो इनके ऊपर गंदगी डाल देता है। ये है वो आयतें जिसकी बुनियाद पे इस सूरत का नाम सूरह यूनस है। अल्लाह ताला की एक आदत है, और वो क्या कि नबियों कौमों को नसीहत देने के लिए, हिदायत के लिए मौके देता है। नबी आते हैं, एक बात बताते हैं, जब तक नबी बताता जाता है लोग अमल करना भी करें तो भी वो अजाब से बचे रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा होता है कि नबियों की तरफ से उनको डरावा दे दिया जाता है कि भाई अब तुम पे अल्लाह की पकड़ आएगी। फिर एक दफा जब अजाब के असरात शुरू हो जाएं तो फिर कभी नहीं टलता, फिर रोएं धोएं मुसल्ले बिछा लें कुछ भी कर लें नहीं टलता। लेकिन कौमे यूनस की एक खास बात है, तहसीस है। थोड़ी सी इसके ऊपर मैं आपको बात इनकी सुनाना चाहूंगी कि हजरत यूनस जो थे नैनवा नाम की बस्ती की तरफ भेजे गए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया लेकिन बस्ती वाले मान के ना दिए, बहुत जालिम बस्ती थी, दिल अल्लाह की बात ना माने। अब हजरत यूनस ने सबर का दामन छोड़ा और अल्लाह के फैसले से पहले कह दिया कि तुम पे अजाब आएगा। जरा आप इमेजिन करिए, आप इस वक्त इससे आपको अंबिया कराम के बारे में जो लोगों के कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझने में मदद मिलेगी। हमारे यहाँ तो आराम से कह देते हैं ना, जो अल्लाह चाहे और जो नबी चाहे, या अल्लाह के अल्लाह से मिलेगा या मोहम्मद से मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कि नबी कितने मजबूर होते हैं, कौम झुटला रही है, झुटला रही है, सता रही है, बात नहीं मान रही, लेकिन अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था कि इनको कहो कि अब इन पे अजाब आएगा। खुद से जैसे माँ थक के कभी बच्चे को लगा देती है या छोड़ के चली जाती है बाहर या कोई और, यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि देखो कि तुम पे अब 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा और मैं जा रहा हूँ। ये धमकी दी इनको, वहां से निकले, दरिया के किनारे आए, कश्ती में बैठे और चल पड़े। अभी अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ था। अब आप सोचिए कि हुआ क्या कि ऐन बीच में जब कश्ती आई तो रुक गई। उस दौर का रिवाज होता था कि किसी कश्ती में अगर कोई गुलाम जो भागा हुआ अपने आका से वो बैठा होता तो वो कश्ती ना चलती, एक आम बात है, कुछ और भी वजूहत हो सकती। जब कश्ती रुकी तो लोगों को पता चल गया, उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त हमारी इस कश्ती में कोई ऐसा बंदा बैठा है कि जो अपने आका को बताए बगैर आ गया, तो बेहतर यह है कि वो यहाँ से छलांग लगा दे वरना सारी कश्ती डूब जाएगी। अब कोई भी नहीं था, लेकिन हजरत यूनुस समझ गए कि या कनाब का नस्ताइन में जिस गुलामी और बंदगी का तस्करा होता है, मैं हूँ गुलाम के अल्लाह के हुक्म के बगैर ही कौम को ये कह के आ गया हूँ। तो दूसरों को बचाने के लिए या शर्मिंदगी के लिए उन्होंने कश्ती से छलांग लगा दी, लेकिन अल्लाह के काम देखिए, एक कश्ती से छलांग लगाई, अल्लाह ने समंदर के अंदर एक और कश्ती को तैयार कर दिया। वेल मछली आज की, पता नहीं डॉल्फिन होगी कि कौन सी मछली होगी, उसको कहा कि यूनुस को निकल जा, उसने अपना मुंह खोला, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के अंदर, कहा ये क्या हो गया, अंदर जाके सीधे हो रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, अंदर कश्ती के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या था, इसको इंशाल्लाह हम 17वें पारे में सूरत अंबिया में देखेंगे। अब इधर हम देखते हैं कि कौम के साथ क्या होता है। अब कौम तो चली गई, हजरत यूनुस तो चले गए, अब जो ना माने ना माने, लेकिन जब धमकी मिलती है तो डर जाते हैं। उनको ये बात पीछे से पता थी कि जब नबी को बस्ती छोड़ के जाता है तो अजाब आता है। अब हुआ क्या कि बस्ती वालों ने तौबा करनी शुरू की, खुली जगहों में चले गए, रोए, अपने सारे बुत तोड़े, अपने घर की सारी गंदी चीजें निकाली और जाके जंगलों में रोते रहे, आहुजारी करते रहे। अल्लाह ताला ने अजाब के असरात पैदा कर दिए, जैसे बादल और घटाएं आनी शुरू हुई, उसको देखकर उनका दिल और बैठने लगा। अब देखिए जरा अल्लाह ताला अपनी मशीयत को कैसे बुरा करता है। اللہ نے بھی عذاب نہیں دینا تھا، اللہ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے کہ کہیں یہ جھوٹے نہ پڑے، عذاب کے اثرات پیدا کر دیے، جس سے کہ یونس نے سچ بولا تھا، لیکن قوم کو توبہ کی توفیق دی اور انہیں کہا کہ اچھا توبہ کرتے ہو، چلو آج کے بعد تم پھر ایسا کام نہ کرنا، اور عذاب واپس چلا گیا، قوم خوش ہو گئی. یعنی یونس بھی سچے ہو گئے، عذاب بھی نہ آیا اور حجت بھی قائم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے کام کرتا ہے. اور ادھر پھر شیطان نے جا کے یونس علیہ السلام کو اور اللہ کے خلاف بکانا شروع کر دیا کہ کوئی عذاب نہیں آیا، تیرے رب نے تجھے جھوٹا کر دیا. یعنی شیطان کیسے ورغلاتا ہے. تو اس کا تذکرہ یہاں کر دیا کہ واحد قوم یونس ایسی ہے کہ جس کے اوپر عذاب کے اثرات بنے لیکن وہ نہ آئے. ہم بھی ذرا اپنی زندگیوں میں ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں، جب ہمارے گناہوں، جب ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہم پہ اللہ کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے اندر کے بتوں کو توڑتے ہیں؟ ہم بھی اس وقت صرف تبصرے تو نہیں کر رہے ہوتے؟ تو جو انسان اپنا محاسبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیتا ہے. ان سے کہو، اب کچھ باتیں توحید کے بارے میں، قل انظروا ما فی السماوات والارض، ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے کیا کہ حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. اگر کسی کو اس بات کا یقین آ جائے تو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ کس چیز کو بڑھانے کی کوشش کرے؟ ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے. لیکن یہ آپ بار بار اب اگلے پاروں میں یہ بات سنیں گے کہ اللہ ایمان والوں کو نجات دیتا ہے، ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. اصل چیز جس پہ ہمیں کام کرنا ہے نا، وہ ایمان ہے. ہم ظاہری سہاروں میں کھوئے رہتے ہیں، اسلحہ ہے کہ نہیں، اسباب ہیں کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، وہ نہیں. ایمان لے آئیے، ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں. تیل سے بڑی دولت ایمان ہے، سونے چاندی سے بڑی دولت ایمان ہے. جتنا ایمان زیادہ آئے گا اتنی مدد زیادہ آئے گی. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن رکھو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا. یعنی تم نہ مانو تو نہ مانو، میں تمہارے پریشر میں آ کے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا کیا وَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جا. دیکھیے یہ ہے مطالبہ، سورت کا اختتام ہے، اور آخری جملوں کو دیکھیں گے تو پوری سورت کا خلاصہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے لیے فوکس ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ. ادھر ادھر دیکھنے، یہ کون کیا کر رہا ہے، میں کس کی مانوں، کون میری بات مان رہا ہے، کون نہیں مان رہا تھا، ان سب کو چھوڑ دو. ایک دفعہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اور مشرکوں میں سے نہ آ جاؤ، ان کے رنگ ڈھنگ کو نہ اپناؤ، ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دو. وَلَا تَدُ لَا هِمَا لَا يَنفَعُكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی اور نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی بھی نہیں، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے. جس کو اس پہ یقین آ جائے گا نا، وہ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اور لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. آپ سوچ کے دیکھیے، غور کیا کریں، عموماً جو باتیں ہم معاشرے کی مان رہے ہوتے ہیں، خاندانوں کی مانتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یا تو کسی فائدے کا حصول ہوتا ہے اور یا کسی نقصان سے بچنے کا. سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ عموماً خوف کیا ہوتا ہے؟ ہم آئسولیٹ نہیں ہونا چاہتے، हम सोसाइटी से कटना नहीं चाहते, नहीं फिर मैं खानदान से अलग हो जाऊंगी, फिर मेरी बच्चियों के रिश्ते कोई नहीं लेगा, फिर मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं देगा। यानी सच्चे दीन से इंसान इस तरह घबराने लगता है, इस तरह खौफ खाने लगता है, सारी खैर और सारी भलाई मिलनी ही तब है जब दीन को छोड़ दो। का नहीं, इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू। इसका यकीन बच्चों को भी दें, इसी का यकीन बड़ों को भी दें, तो आप देखेंगे कि आप गैरों की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। हम गैरों की गुलामी करते ही नफ़े के हसूल और नुकसान से बचने के लिए हैं। तो सूरत के एंड पे अल्लाह ताला हमें यही कह रहा है कि लोगों, फजल मेरे हाथ में, खैर मेरे हाथ में, इसी तरह शर भी मेरे ही पास है। खुशियाँ दूंगा तो मैं दूंगा, गम से बचाऊंगा तो मैं बचाऊंगा। قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ। दो टोक अंदाज है सूरत के आखिर में। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि लोगों, तुम्हारे पास मेरे मेरे रब की तरफ से हक आ चुका है। अब जो सीधी राह इख्तियार करे, उसकी रास्तरवी उसी के लिए मुफीद है। मुहासबा करेंगे हम अपना, क्या मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैं सीधे रास्ते पे चलूंगी तो खैर मुझे ही मिलेगी, फायदा मुझको ही होगा, और इसके बरक्स, और जो कोई गुमराह रहे तो उसकी गुमराही उसी के लिए तबाहकुन है। फिर यहाँ हम अपना मुहासबा करेंगे कि क्या मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैं कोई गलत काम करूँगी तो उसका वबाल भी मुझ पर ही पड़ेगा, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार नहीं हूँ। और ए नबी, तुम इस हिदायत की पैरवी किए जाओ तो जो तुम्हारी तरफ बजरिया वही भेजी जा रही है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से हम सबको इस बात का सबक दे रहे हैं, और वो क्या कि अल्लाह पे नजरें लगा लो, हिदायत की तरफ चलो ताकि तुम्हारी आखिरत अच्छी हो, और गुमराहियों को छोड़ दो ताकि तुम नुकसान से बच जाओ। और इसके बाद तो फिर हर बंदे को अपने नफे नुकसान का पता है। यहाँ पे सूरत पूरी होती है, और इसके बाद फिर सूरत खुद जो एक दूसरे नबी नाम पे है उसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, किन के नाम पे हम नाम रखते हैं जिनसे मोहब्बत होती है ना? पूरे कुरान पाक में आप ये मिजाज महसूस करें कि अल्लाह ताला को अपने नबियों से बड़ी मोहब्बत है, तो कई जगह उनके नाम ले लेकर लोगों को बुलाया गया, और यहाँ सूरतों का नबियों के नामों पर आना भी उसी मोहब्बत का इजहार है। अलिफ लाम रा तिल किताब नुहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा फरमान है जिसकी आयतें पुख्ता और मुफस्सल इरशाद हुई हैं एक दाना और बाखबर हस्ती के, यानी अल्लाह। पैगाम क्या है इस पे नजर रख लेते हैं। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। मैं इसकी तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी हूँ। वानिस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही युमत्तिउकुम मतान हसना। और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और इसकी तरफ पलट आओ तो वह एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा सामान्य ज़िंदगी देगा, और हर साहिब फ़जल को इसका फ़जल अता करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो मैं तुम्हारे हक़ में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है, और वो सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे आप देखिए कि इस्तग़फ़ार की बात है। इस पूरे पारे का जो थीम था, आपने नोट किया कि पारे के आगाज में भी चंद लोगों की तौबा का तذکرہ था सूरह तौबा में, और पारे के एंड पे इस्तिग़फ़ार का लफ्ज़ है। हमारे यहाँ ये दोनों लफ्ज़ बोले तो जाते हैं लेकिन इनका फ़र्क नहीं पता होता। तो एक लफ्ज़ है तौबा और एक है इस्तिग़फ़ार, दोनों का फ़र्क नोट कर लेते हैं, और फिर इसके साथ अब हम अपनी ज़िंदगी की एक चेकलिस्ट बनाएंगे। इस्तिग़फ़ार गफ़रत से है, और अलिफ सीन ता जो शुरू में लग जाता है फेल से पहले, तो इसका मतलब होता है टू सीक, कुछ मांगना, जैसे इस्तखारा इस्तगासा, कुछ मांगना तलब करना। तो इस्तिग़फ़ार का मतलब ला मेरी पिछली ज़िंदगी के गुनाहों को ढांप दे, कवर अप, हाइड देम, शो अप ना करना उनको, लोगों को मेरे गुनाह ना पता चले, माफ़ कर दे, बस छुपा दे, जैसे कोई चादर ऊपर डाल दें तो नीचे जितनी मर्जी चीजें खराब हों वो छुप जाती है ना, अल्लाह तो मेरे गुनाहों को छुपा दे। और तौबा का लफ्ज आबा, यू आबा से है या नौब से भी आता है कभी। तौबा का मानी होता है पलट कर आना। दोनों को जमा करें तो क्या पता चला कि इस्तिग़फ़ार क्या है, कि अल्लाह तू मेरी पिछली जिंदगी के गुनाह माफ कर दे। और तौबा क्या है कि अल्लाह अब मैं तेरी तरफ पलट आई हूँ, इसलिए अब मुझे दोबारा गुनाहों की तरफ ना ले जा। बड़े ठेठ लफ्जों में तौबा इस्तिग़फ़ार का तर्जमा कर लेंगे तो अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ कर दे और आइंदा नहीं करूंगी। इसमें माजी के गुनाहों पे शर्मिंदगी भी है, हाल भी है और मुस्तकबिल के इरादे भी हैं। हम सब अपना जायजा लें। जब मैं तौबा करती हूँ या मैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह करती हूँ तो क्या मेरे दिल में ये ख्याल होता है कि मैं अल्लाह ताला से एक वादा कर रही हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ? क्या मेरी तौबा जुबान की तौबा ही तो नहीं? हाल क्या कि जुबान पे अस्तग़फार अस्तग़फार अस्तग़फार और वो काम ना छोड़ना। एक शख्स यानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो इस तरह तौबा तौबा करता जा रहा है और गुनाह भी कर रहा है, तो कहा कि ये झूठों की तौबा है, हाजा तौबतुल कज़्ज़ाबीन। तो क्या मेरी तौबा झूठी तौबा तो नहीं? आप देखिए कि आपके घर की मासी, आप बर्तन धोते हुए उसको कहें कि देखो ये प्लेट्स जो है ना ये बड़ी कीमती है, इनको ज़रा एहतियात से धोना, और बाकी भी ज़रा एहतियात से धोने। अब आप देख रहे हैं कि आपकी वो मेड बर्तन धोते धोते सारी बर्तन धो रही थी लेकिन इस प्लेट को बड़े एहतियात से उठा रही थी और मतलब बड़ी कॉन्शियस थी कि उससे ये ना गिरे, लेकिन एकदम उसके हाथ से वो प्लेट गिरी और टूट गई। आप बताइए कि गुस्सा तो आपको आएगा, लेकिन क्या ये गुस्सा उसी गुस्से के बराबर होगा जबकि इसके बरक्स के वो बड़ी एहतियात से उठाए? जो ही आप उसको कहें कि देखो ये प्लेट बड़ी प्यारी है, ये बड़ी कीमती है, इसको एहतियात से धोना, वो कहे अच्छा भाजी कौन सी? ये वाली प्लेट, ये, और पकड़ के आपके सामने जमीन पे मार दे। और जब वो प्लेट तो फिर के ओ भाजी माफ कर दो अब नहीं तोड़ूंगी अब नहीं तोड़ूंगी, एक और प्लेट पकड़े और उसको भी धड़ाम से फेंक दे। फर्क है ना? पहली सूरत में तो आपके दिल में रंज तो होगा लेकिन आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा, आप कहेंगे मेरे से भी टूट सकती थी, इसने कोशिश तो की बचने की लेकिन बच नहीं गई, बच नहीं सकी। लेकिन दूसरी सूरत में तो सरकशी है ना, तो बस इसको सामने रखना है। अब आपने वो जो हमने इसबाब देखे थे सगीरा को कबीरा वाले, तो क्या उसमें हमारी ये सरकशियां तो नहीं आती? इंजॉय तो नहीं करने लग गए अपने गुनाहों को, एक्सपोज तो नहीं कर रहे होते अपने गुनाहों को बार बार तो नहीं करते कि वो आदत ही बन चुकी हो? जो बंदा एहसास के साथ अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करेगा वो बिल्कुल वो कैफियत सामने रखेगा जो अभी धो के नहा के निकला। अब देखिए जब आप नहा धो के साफ कपड़े पहनते हैं ना, तो उसके बाद काफी देर तक आप कॉन्शियसली कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें पसीना आए, क्योंकि स्मेल आ जाएगी, कपड़े पे कुछ गिराएंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं अभी तो नहा के आई। तो जिस तरह गुसल करके इंसान पाक हो जाता है ना, इस तरह तौबा करने वाले का भी ये मिजाज बन जाता है कि वो गुनाहों में फिर इंडल्ज नहीं होता, वो उस रास्ते से गुजरता भी नहीं जहाँ गुनाहों के छींटे पड़ जाएं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे धुले हुए कपड़े हैं, अभी तो मैंने बड़ी मुश्किल से रो धो के अपने आप को माफ़ कराया, ये रोज़े रख रख के कुरान पढ़ पढ़ के हम अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ कराते हैं, तो कि फिर अगर इसके अंदर गुनाहों का ही गंदा पानी डाल दें तो फिर फ़ायदा तो नहीं होगा। तो इंशाल्लाह शौरी तौबा करनी है। इसके बाद आप पूरा वक्त अगर अपना हर दिन रोज़ अपनी आदत बना लें इस पारे के पढ़ने के बाद कि मैंने आज कितने गुनाह किए, उनको नोट करें, मेरे गुनाह किस नौयत के थे, क्या मेरे गुनाहों में वो सबक तो नहीं आ गया छोटे से उठा के बड़े गुनाह पे ले जाए। इंशाल्लाह ये कोशिश करते जाएंगे तो हासिबु कबलन तो हासिबु वाली कैफियत आएगी कि कल फिर क़यामत के दिन पाक होंगे। देखिए जो हर वक्त साफ रहता है ना, कभी उसको बाहर से भी साफ करवाएं या कोई चीज़ को, तो वो इतनी गंदी नहीं होती, लेकिन जो लोग खुद सफाई नहीं रखते तो बाद में कोई दूसरा उनकी सफाई करे तो बहुत गंदी होती है। इस मौजू पे एक टॉपिक है, एक लेक्चर है हमारा, इफेक्ट्स ऑफ सिंस, गुनाहों के निशानात, 21 के करीब इफेक्ट्स हैं उसमें, जो बड़ी डिटेल से ये लेक्चर हुआ था, अगर आप सुन सकें तो उससे फ़ायदा उठाएं। जिसमें सबसे पहला इफेक्ट ही तौबा का जो हमने देखा, गुनाहों का देखा था, वो क्या था कि इल्म का शौक़ ख़त्म हो जाता है, इल्म से महरूम कर देते हैं उस शख्स को, अल्लाह ताला। एक दफ़ा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अपने इल्म की मजलिस के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक खूबसूरत औरत पर नज़र पड़ गई। सिर्फ उसके हाथों पर नज़र पड़ी और दिल में ख्याल आ गया कि खूबसूरत औरत है, बस इतना ही ख्याल आ गया और फिर आगे चले गए। अब आके क्लास में बैठ गए, लेकिन उस दिन क्लास में फोकस नहीं हो पा रहे, जहन बार बार भटकता जा रहा है। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस्ताद के पास गए, वकी उनका नाद का, तो उनको जो बात कही उसको एक शेर में भी बयान करते हैं जिसका खुलासा क्या है। कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद वकी से अपने सुअ हिफ्जी यानी कमज़ोर हाफ़से का मतलब मेमोरी लॉस का शिकवा किया कि उस्ताद साहब पता नहीं क्या बात है कि आज मेरे मेरा दिल नहीं पढ़ाई में लग रहा। तो उस्ताद ने उसके जवाब में पूछा कि तुम बताओ कोई आज कोई ख़ास बात तो नहीं हुई आम दिनों से हट के। क्या कुछ नहीं हुआ, बस आते आते एक औरत के जमाल पे नज़र पड़ गई तो दिल में ख्याल आ गया कि खूबसूरत है। तो उस पे फिर उनके उस्ताद ने कहा कि इल्म का नूर अल्लाह कल्बे आसी के ऊपर नहीं डालता, यानी गुनाहगार दिल के अंदर इल्म का नूर नहीं आता, क्योंकि ये तो पाक चीज़ है, पाक जगहों पे जाती है। तो तुम चाहते हो कि इल्म हासिल करो तो अपने आप को गुनाहों से पाक करो। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब हम इस शऊर के साथ अपने आप को पाक करेंगे तो दिन ब दिन इल्म का शौक भी बढ़ता जाएगा, और जितना आप इल्म की तरफ आते हैं उतना गुनाह होने लगते हैं ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन इसके बावजूद वइन तवल्लौ फइन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि इससे छुप जाएं, खबरदार जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो इन भेदों से भी खूब वाकिफ है जो सीनों में है। नबी सल्लम की महफिलों से तकब्बुर के मारे उठ के चले जाते थे बड़े बड़े सरदार, जब देखते कि कोई बात जरा अपनी ज़ात पे पड़ रही है या उसके ऊपर अमल करना मुश्किल हो रहा है तो चले जाते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तकब्बुर वाला रवैया इख्तियार करने की बजाय तौबा और इस्तग़फ़ार करते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी के गुनाहों से माफ़ी मांगे। यहाँ पे पारा पूरा होता है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।